reggae, bona veu, soul, rhythm and blues, tot plegat en des de Jamaica, amb Gitana. El seu darrer àlbum, Four Play, Too Low, Start Over, és el títol de la cançó, Better Tomorrow. No, you're searching, I'm searching too. Com hem dit, molt vestit, amb moltíssim de rhythm, blues i soul, i una bona veu de les precioses que ha actuat també l'estat espanyol amb algun dels d'aquests festivals en Derry que s'han fet. Better Tomorrow, el disc de la Aitana, amb Full Play to Love, Start Over, la cançó que hem triat d'aquest disc. Seguim amb una de les dones que a mi em té més captivat en el món de la música, Feels Like Home, l'àlbum de Sheryl Crow, la cançó es diu Easy. Summer we'd go down to Cancun, but no money makes that kind of hard to do. Forget the beach, I'd rather be here with you playing croquet. Okay, maybe that's not escoltant Musicòpolis, el millor de la música d'actualitat, amb Rafael Corbí. Des de les alçades caminant, cargol, cargol treu banyant, bufa tramuntana com cada any, cargol a la muntanya, amb molta falera i pocs calés, a la cartera tocarem cançons austeres, primavera d'any, un parany, un refrany i un vell que canta. Canta, canta, canta, camina i canta, que aquí com un avís imprevist la rosada ens mullarà, com si cantéssim sota el mar. I com un avís imprevist pujarem al cim més alt, al cim més alt, com si cantéssim sempre des de les alçades caminant. Canta, canta, canta, camina i canta, que qui canta els mals espanta. Dolça nit, dolça remor de cada tarda. Canta, canta, canta, camina i canta, que qui canta mai no mor. Ja mai no, des de les alçades. Bé, divertit, no? Almenys Roger Margarit ens aporta bons ritmes amb aquesta cançó que acabeu d'escoltar. Ell ens canta el tema anomenat Camina i canta, i ho fa des del seu darrer compacte d'en Roger Margarit anomenat A la Vila Verda. Després d'això, una mica de blues i rhythm and blues amb Geneva Magnus, Your Itchies, cançons del seu nou àlbum Stronger For It. Sentim-la. Right. Per sota del Diamantes para Siempre, la música del Live Your Life de Mika, amb aquest país enregistrat al Regne Unit, i que ens porta la cançó de Steve Robson en la seva particular versió. Mika, Live Your Life, viu la teva vida. Mika, en tus manos. No sé, parece que me tiembla todo. Quisiera desaparecer, pero en mi piel no encuentro el modo. Y tal vez he sido demasiado dura conmigo misma y me encerré en un laberinto sin cordura. Y mi piel con quemaduras de tu luna que hoy me dejan con la duda. Silencio es la mayor de las condenas. Quizás no tuve tiempo de buscarme, siempre con miedo a no caer entre cadenas y coraje. Y mi piel con quemaduras de tu luna que hoy me dejan con la duda. Y en tus manos hoy la máscara quiere desaparecer. Falta el son de tu cintura dándome altura. Me falta soñar más despierta como hacía antes cuando era pequeña. Me falta quitarme los clavos que había en una caja que ponía complejos, que hace muchos años que me los clavaron y aún sigo con ellos. Me falta tan solo creerme. Musicòpolis, la teva radiofórmula musical amb Rafael Corbí. We'll be right back. Final del nostre segment de Musicòpolis de la capital de la música. Listen to the Ocean, escolta a l'oceà. Jorge Tamarit amb aquesta cançó que ens portava. Aquest tema se'ns conclou en Justin Bieber amb Ludacris, All Around the World. Everyone's itching for beauty, but just scratching the surface. Lost time is never found. Can the DJ please reverse it? In life we pay for change. Let's make every second worth it. Anything can work if you work it. When people say you don't deserve it, then don't give in. 'Cause hate may win some battles, but love wins in the end. You shine just like the sun, while the moon and the stars reflect your light. Beauty revolves